राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2023 पंथ अनुसार 27 जून 1996 को लगभग शाम 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। रामायण पर कह सकते हैं और कोई बात पूछो तो देखो सात्विक वृत्ति का कैसे वृद्धि हो इसके बारे में सात्विक वृत्ति की कैसे वृद्धि हो सात्विक भावना कैसे बढ़े राजसी तम से त्यागने से आगमोप प्रजा देश कालंग जन्म से कर्म से ध्यानम मंत्रो तो संस्कारो दशैते गुण हेतव गुणों के हेतु दश बताए दश वे दस सात्विक सेवन से सात्विक बढ़ेगा राज की सेवन राज बढ़ेगा तम मंत्रो तो संस्कार हो ये दस है तो सात्विक सात्विक बढ़ते है राज से राज बढ़ेगा। वास्तव में क्या है कि भगवान की तरफ वृत्ति रहने से सात्विकता स्वतः आती दैवी संपत्ति है वो सात्विक है राजसी तामसी है ये आसुरी संपत्ति है तो भगवान की तरफ याद करने से स्वाभाविक सद्गुण आते हैं स्वाभाविक ही और संसार की तरफ वृत्ति रहने से दुर्गुण दुराचार आते हैं ये खास बात है कि विस्ती ने अपने पति की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात नसबंदी करवाई पति किसी स्त्री ने अपने पति की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात नसबंदी करवा ली और पति के द्वारा इसका विरोध करने पर वो अपने पति को जेल में बंद करवा दिया दहेज का झूठा आरोप लगाकर ऐसी स्त्री को पति को रखना चाहिए छोड़ देना चाहिए छोड़ देना चाहिए कितनी कैसी कैसी घटना है पति से विरुद्ध होकर गर्भपात कराया नसबंदी करा ली अपना ऐसा किया पति ने उसकी ताड़ना करी तो राज में जाकर पति को जेल करवा दी तो स्त्री की बात सुनते हैं राज तो ऐसा क्या करना चाहिए हाथ जोड़ ले क्या कर नमस्कार करे ऐसे नाराज से कीजिए अलग समादेश ये दशा है आज संसार अपने त्याग कर दो और क्या करे और वो क्या बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही बड़ी बड़ी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नाश तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत ये है सत रसत दो बात बताइए तो सत नाम है काहे असत नाम नहीं काहे तो है नहीं दो ही चीजें सब संसार दो ही है परमात्मा है संसार नहीं है ये दो चीजें है और नहीं दूसरों को ऐसे भी कहते हैं कह सकते हैं कि यह और है खूब ख्याल करें ये मूल चीज है मूल अगर इसको पकड़ रहे हैं तो बड़ा लाभ होगा इदं शरीरं कौन थे क्षेत्र में ना यह यह यह एक यह है एक है वो यह नहीं होता है यह है वो है नहीं होता है परमात्मा यह है संसार। अब इसमें विचार करें थोड़ा सा बड़ी शुद्ध चीजें हैं ऐसी बड़ी सुगम चीजें हैं जिनको शास्त्रों ने बड़ी गहरी और बताई है क्योंकि संतों ने सुगम बताई है सरलता से बता दी एक है और एक यह है। तो अब आप विचार करो, आप अपने को जो मानते हो कि मैं कौन हूं, इस मैं की खोज करो, विचार करो कि मैं क्या हूं। मैं यह का नाम है का नाम है, दो चीज है, एक मैं है एक यह है एक यह है। तो मैं नाम यह का है का है। ये जो प्रणाली है ना, गीता जी की प्रणाली है, शास्त्रों की प्रणाली और गीता जी की प्रणाली ऐसी है। तो है नाम किसका है, जो सदा है ही है, वो कभी नहीं होता ही नहीं। और यह है होता ही नहीं, कभी वो है वही नहीं, यह है। तो यह सदा ही परिवर्तनशील है और है सदा ही है, जो का त्यों है। अब जितना यह का आदर करेंगे उतनी ही आसुरी संपत्ति आवेगी, और जितना ही है का आदर करोगे उतनी देवी संपत्ति आवेगी। आपने पूछा नहीं तब ये बात पैदा हुई मेरे मन में। है का आदर है, परमात्मा तत्व है, जितना है का आदर करो, जितनी देवी संपत्ति है, जितने सद्गुण है, जितने सदाचार है, जितनी श्रेष्ठता है, जितनी मुक्ति है, जितना ही कल्याण है, जितनी शांति है, जितना आनंद है, वो सब कुछ है के सन्मुख होने से है। और जितने ही दुख है, जितने ही संताप है, जितने ही संकट है, जितने ही अलचल है, जितना ही पतन है, वो सब यह के सन्मुख होने से। इतनी विलक्षण बात है, बहुत सार बात है। सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। है सो सुंदर है, वो है ही रहेगा। और यह है, ये दिखता है नहीं, यह है नहीं, और है यह नहीं। बहुत सार बात है। यह है किसी क्षण भी यह स्थिर नहीं होता, जो यह कहलाता है। इदं शरीरं कौन्ते क्षेत्रं, ये क्षेत्र कभी ये एक क्षण भी स्थिर नहीं होता। उसको तो मान लिया है स्थाई, और है का कभी विनाश, कभी विकृति, कभी उसमें सिद्ध होना ही होता ही नहीं कभी। और है को पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इतना मान लिया है। अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो है कृष्ण मुकरो, है हमारा है, ये नहीं हमारा नहीं हुआ, कभी नहीं होगा, कभी हमारा हो सकता नहीं, उसी में ही अपना अपना कर रहे हैं। असत है जो वास्तव में नाशतो विद्यते भाव, असत भावान विद्य, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। गीता कितनी छोटी सी बात में कहती है, नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। ग्यारहवें श्लोक से लेकर तीसवें श्लोक तक कितना ही सुंदर विवेचन किया है, हद हो गई। दूसरे अध्याय की ग्यारहवें अशोच्याम से देही नित्य मध्यम देह सर्व सेवा, देह और देही, देह है यह, देही है। यहाँ से आप चलो बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। है वो स्थिति आपकी सदा है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है, पापी से पापी, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, नीच से नीच, दुष्ट से दुष्ट, जो है से अलग हो सके, है संभव ही नहीं है। सदा सबके सब है, मैं ही स्थित है, और नहीं मैं स्थित हो सकते ही नहीं, नहीं को स्थिर रख सकते ही नहीं, नहीं को आदर दे रहे हैं, है का निरादर कर रहे हैं, ये खास बात है। अब खूब ध्यान दें, खूब ख्याल करें, इस बात पर बड़ी कृपा होगी। है ही है, वो है ही, इसमें झलक रहा है। ये मनुष्य है, ये पशु है, ये काट है, ये ईंट है, चूना है, पत्थर है, पृथ्वी है, पहाड़ है करें तो ये है नहीं। नहीं का नाम है क्या है? नहीं को है मान लिया, और है का पता ही नहीं है वो है कि नहीं है, कहीं कहीं है कहीं है। जो मनुष्य अपना उद्धार चाहता है, कल्याण चाहता है, उसके लिए सदा मौजूद रहने वाले पर विश्वास करना चाहिए। सदा सर्वदा मौजूद है, सदा नित्य निरंतर वर्तमान है, स्वतः है, स्वाभाविक है, उसमें स्थित होना चाहिए। और नहीं से अपना पिंड छुड़ाना चाहिए। सीधी बात है, बहुत सरल बात है। शंका हो तो आप पूछ सकते हो, परंतु आप गहरे उतरो इस बात पर। इस बात में है, मैं सबकी स्थिति स्वाभाविक है, और उसी को सहजावस्था कहा है। जो है मैं स्थिति है, उसे नाम सहजावस्था है। एक बात याद आ गई बीच में, आपके हमारे सबके एक वहम पड़ा हुआ है कि पारमार्थिक उन्नति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ऐसे एक बहुत ही वायुमंडल से पैदा कर दिया। सदा मौजूद है, उसकी प्राप्ति कठिन है, तो सुगम क्या होगी आप बताओ? सदा सर्वदा सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, हर्ष में, शोक में, सब जगह है, जो का क्यों है उसको प्राप्त कठिन है, तो सुगुण क्या होगा? पर आड़ लगा रखी है, ऐसा होगा तब होगा, ऐसा होगा तब ऐसा होगा, ऐसा होगा तब ऐसा होगा, उसमें मेहनत कर रहे हैं। इसमें आदमी वही अपना उद्धार कर सकता है। है मैं अटल विश्वास, अटल स्थिति, मजबूती से, बड़ी दृढ़ता से है मैं स्थिति करूं। जो है ही है, जिसको नहीं कभी हुआ नहीं, नहीं कभी है नहीं, वो है नहीं कभी हो सकेगा नहीं, वो है ही है, रहता है, और वो सबको प्राप्त है। कोई ऐसा दुष्ट अनाचार दुराचारी नार की जीव भी ऐसा नहीं है जो है से अलग हो जाए। और ये पढ़े लिखे सब मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं, सब इस बात स्वीकार करते हैं, परंतु भीतर में जची हुई है कि इसके हम अधिकारी नहीं है। ये बदन में आता है स्वामी जी, जलविद मेन व्यापी, जलविद मेन व्यापी, एक बदन में आता है। हाँ सुना है, मैं सुना ही पड़ा। जल में पानी में मीन प्रिया सीरे मोह देखता मान हासी, जल बिच मीन, मीन बिच जल है, निश्चित रहते प्रियासी। आत्म ज्ञान बिना नर भगत कई मथुरा कई काशी, पानी में मीन प्रियासी मोह देखता हुआ था हासी। गुरु बिन ज्ञान जान, ध्यान बिन चेला निश्चित रहते उदासी। कहत कबीर सुनो भाई सहदो, सहज मिलिया अविनाशी, सहज मिलिया अविनाशी, पानी में मीन पियासी, मुझे देखता वहां से पानी में मीन पियासी। तो इसमें क्या करना है, भाई बहनों से कहना है कि इसमें आप अपने को अयोग्य मत समझो, अनधिकारी मत समझो, अपने को अपात्र मत समझो। मनुष्य ही अगर अपात्र है, अयोग्य है, तो योग कौन होगा? मनुष्य मात्र इसके अधिकारी है, केवल इसकी चाहना चाहिए, इस तत्व को मैं जानूं। और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है ही है रहेगा, है ही है रहेगा हर नम। उस है का नहीं परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, आत्मा है, वो है का नाम है, सभी सब नाम सभी है। वो सबको पूरा का पूरा प्राप्त है, अधूरा नहीं है, किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं है। इस पर विश्वास करो, चाहे विचार कर दो, जान लो चाहे मान लो, ऐसी बात है। उसमें एक वो कस्तूरी इंद्रव्रत है, खून सुंदर घासी है, पानी में मीन पिया सीधी कस्तूरी निर्भ मृग ना बैठे मृग घास को सुनता है, सहज मिने अविनाशी, सहज स्वतः स्वाभाविक मिला हुआ ही है, कभी अमिला हुआ ही नहीं। परंतु कुछ लोग अटकल लगा लेते हैं, मैं पात्र नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। अभिचेत सुदुराचार अभिचेत सी पापे पापे से पापे दुराचार से दुराचारी, वो चीज नहीं सती गीता कहती है, क्योंकि वो अपनी चीज है सत्य ही, तो उसका नाम है और इसका नाम है यह। यह केवल इसका विश्वास कर ले भगवान के वचनों पर, और भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं करे तो फिर कहाँ करेंगे। इतनी पक्की सच्ची सिद्धांत की बात केवल कहने की नहीं है, सच्ची है। मैं स्थिति सबकी है स्वतः सिद्ध है, और नहीं है वो निरंतर नहीं में जा रहा है। आज तक संसार किसी को मिला नहीं और अब भी मिला नहीं है, फिर मिलेगा नहीं, कभी मिल सकता ही नहीं, निरंतर अभाव में जा रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है, ऐसे सब संसार अभाव में जा रहा है, तो अभाव की प्राप्ति कैसे होगी, निरंतर अभाव में जा रहा है। तो अभाव की तरफ थोड़ी उपेक्षा करते हैं आप, इसकी तरफ उदासीन हो जाए, हमें इससे मतलब नहीं है। ऐसे अगर उदासीन हो जाए, विरोध से नहीं होगा और राग से भी नहीं होगा, दो चीज है, राग करो तो संबंध हो जाएगा, विरोध करो तो संबंध हो जाएगा, इसको सत्ता दो को संबंध हो जाएगा, अपने में मानो को तो संबंध हो जाएगा, अपने में इसको माने नहीं, और इसे राग करे नहीं, द्वेष करे नहीं, उदासीन उदासीन उदासीन हो बुरे यौन विचार लेते, उदासीन तटस्थ, ना राग करे ना द्वेष करे, ऐसे सुगम मार्ग है। आप करके देखो, ना भला करे ना बुरा रखे, सुनो निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात पहुंचे, निर्द्वंद है वो बड़े सुखपूर्ण मुक्त हो जाता है, तो मुक्त है स्वतः, द्वंदे विमुक्ता सुख दुख संगीर, सुख दुख आने जाने वाले हैं। हर एक का ये अनुभव है, मैं जानू आपको सबको ये अनुभव है कि सुख और दुख आने जाने वाले हैं। आप आने जाने वाले हैं क्या? सबका अनुभव है, किसी को नहीं बोलो, कोई पूछ तो कहा अनुभव नहीं है, सुख दुख आने जाने वाले हैं, सुख भी आने जाने वाला है, दुख भी आने जाने वाला है, यार आप रहने वाले हो, सुख आने जाने वाले हैं। अब आने जाने वाले से दुखी सुख क्यों हो जाए? आने वाला वो जाने वाला है, रहने वाला है नहीं, आने वाला है वो जाने वाला है, रहने वाला हो सकता ही नहीं, रहने वाला है ही है, हो सकता है, आने वाला है कैसे होगा, जाने वाला है कैसे होगा। बड़ी सीधी सरल बात है, आप ध्यान दें, मेरे को ये बात बहुत ही बड़ी प्रिय, बड़ी अच्छी, बड़ी मूल्यवान लगती है कि संसार का वियोग ही नित्य है, शरीर संसार इनका सबका वियोग नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है, नित्य है योग, नित्य निरंतर। ये योग जो प्राणायाम संसार करना नहीं है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये योग साधारण के लिए है, वास्तव में गीता इसको योग नहीं कहती, समत्वम योग उच्चते, जो सम है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, उसी साथ में आपका अखंड संबंध है, इसका नाम योग है गीता के अनुसार से। और संसार के साथ नित्य निरंतर वियोग है, इसका नाम योग है। कितनी विचित्र बात गीता ने कही है, हद हो गई। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्चते, दो परिभाषा है। अब इसको स्वीकार कर लोगे, संयोग का वियोग है नित्य है, तो संसार आप जैसे मिले आज फिर चले गए, फिर कल मिले, परसों मिले, इस वर्ष मिले, फिर दूसरे वर्ष मिले, पहले आपका हमारा वियोग था और अंत में आपका हमारा वियोग होगा, ये बिल्कुल अनुभव की बात है। संसार मात्र का पहले वियोग है और फिर वियोग है, बीच में संयोग काल में भी नित्य निरंतर वियोग है। अभी मैं आया, उसको समझो कि 40 मिनट हो गया, 41 मिनट हो गया रे, तो बीत गया। आप कहीं बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, ये बोलना मर रहा है, सुनना मर रहा है, ये संयोग मर रहा है, नित्य निरंतर वियोग में जा रहा है। केवल इसके वियोग को स्वीकार कर लिया आप, हमारे साथ नहीं है, सतह वियोग हो रहा है, उसको केवल आप स्वीकार कर ले, और नित्य प्राप्त हो रहा है उसको केवल आप स्वीकार कर ले। श्रुति केवल इतना ही समझ में नहीं आवे तो भी सिद्धांत से, शास्त्रों से, संतों की वाणी से, वेदों से, उपनिषदों से, भगवद गीता से सिद्ध है, इस बार संदेह करने की जरूरत नहीं है। वो अपना है, नहीं है वो अपना नहीं है। बहुत जल्दी आप सिद्ध हो जाएंगे, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, इसका नाम है। खास चीज है, खास सार चीज है, अद्वैत वेदांत सिद्धांत है, ये अद्वैत सिद्धांत है और ये नहीं है, अद्वैत सिद्धांत है। ये इतनी बात है, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, उभयो दृष्टोंतस्तरयो तत्वदर्शिनी। हाँ फरमाओ। देखो भी सत्ता के मिटाने के तीन उपाय बताए, तीन योग, उसमें कर्मयोग बहुत बढ़िया है। हम जो त्याग करते हैं वो त्याग करना पड़ेगा, कर्मयोग में त्याग होता है, ज्ञान योग में त्याग होता है। तो कर्मयोग में त्याग दूसरे को सुख पहुंचाना, खास बात है, और दूसरों को सुख पहुंचाना है। दूसरों को सुख पहुंचाने की आदत हो जाएगी तो अपने सुख भोगने की इच्छा मिट जाएगी। माँ है वो बालक का हित देखती है, रेल में बैठे हैं, बहुत बड़ी भारी भीड़ है, बैठने की जगह नहीं मिलती, वह कहीं बैठी है तो बच्चे को गोदी में शिला देगी। दूसरे के सुख देने से अपने सुख की इच्छा मिट जाती है। एक संत मिले थे, वो कहते थे कि मेरा ब्याह हुआ और स्त्री में मेरा आकर्षण था, तो एक दिन बगीचे में गया, मेरे को एक आम मिला, पहला ही आम मिला, तो फसल आने वाली है, पहला आम मिला, तो वो आम मिला करके मिला तो मेरे को, मैंने जाकर स्त्री को दिया, तो उनके बहुत चेत वसत हो गए फिर इस बात से कि स्त्री को क्यों दिया, मुख तो ये नजीक था परंतु उसे मोह था। तो अपने खाने की इच्छा दूसरे के खिलाने से मिटती है, ये तत्व मिल गया। दूसरे को सुख देने से अपने सुख भोग की इच्छा मिटती है, औरों को आराम देने से अपने आराम की इच्छा मिटती है। इतने में ज्ञान हो गया, महाराज साधु हो गए। तो ये जो सुगम पूछते हो, सुगम उपाय ये है, और विवेक भी उपाय है, पर विवेक जल्दी समझ में नहीं आता, वैराग्य तेजी के बिना सीख लेते हैं, काम नहीं आता, और ये वैराग्य न होने पर भी काम आता है। बड़ी सार बात है, और को सुख कैसे हो, और का सम्मान कैसे हो, और की प्रशंसा कैसे हो, और को आराम कैसे पहुंचे, ये अगर धारण कर ले आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, सुगमता से जड़ता का त्याग हो जाएगा। ऐसे वस्तु का त्याग करे, इसको छोड़ दे अब तो कठिन होता है, यदि किसी को दे दे तो त्याग सुगम होता है। किसी को दे तो हमारा संबंध विच्छेद हो गया, और ऐसे छोड़ते तो संबंध विच्छेद हो गया, पर छोड़ देना तेजी के बैराग की बात है। तो दे देना सामान्य बैराग विचार पूर्व उद्देश्य होता है कि दे दो और तो जाओ, बहुत सुख उपाय है, और विवेक भी इसका उपाय असली, सत्य की ग्रहण कर असत का त्याग कर देना, पर विवेक सीखना होता है। बहुत तेजी का वैराग्य भी वो नहीं होता, इसमें तेजी की वैराग्य की जरूरत नहीं है। सर्वभूत हिते रता, ये शुरू कर दे। आप जितने बहना बैठे भाई बैठे हैं अपने घर में, ये सिद्धांत पकड़ रहे कि आराम दूसरे को देना है, आदर दूसरे को देना है, सुख दूसरे को देना है, लाभ दूसरे को देना है, दुख अपने लेना है, हानि अपने लेनी है, लाभ और को देना है। अगर ये इतना शुरू कर दे तो इसका त्याग सुविधा हो जाता है। और कई उपाय है, तरह तरह के उपाय है, पर ये बड़ा शुभ उपाय है, सरल उपाय है। घर में शुरू कर दो, माँ बाप को सुख देना है, स्त्री पुत्र को सुख देना है, भाई भौजाए भतीजों को सुख देना है, पांच है, पांच ही माँ बाप स्त्री पुत्र भाई भौजाए भतीजे, कितने हुए? मैं तो रहेगा ही, सुख सुख देंगे तो मैं तो बना ही रहेगा। बने रहो, डरो मत, डरो मत आप, मेरा पण से तो छूटो के पुण्य छूटेगा, मैं पण मिट जाएगा। मेरा पण मिटने से मैं की टांगा कट जाती है, मैं निर्बल हो जाता है। जड़ कट जाए तो वृक्ष निर्बल हो जाता है, जड़ मजबूत होता है। ये आप करके देखो, कहने में तो आप कह दोगे मैं रह जाएगा, आप करके देखो, मैं है ही नहीं क्या रह जाएगा, मैं है नहीं। अगर होता तो निर्ममो निरहंकार कहते नहीं भगवान, है ही नहीं वो ही मिटता है वो नहीं मिटता है, कभी मिटता वही है जो नहीं होता है वही मिटता है। मैं और मेरा है नहीं, मैं को यह को मैं कहो को है को मैं कहो को, बताओ आप बताओ मैं किस हो गई, बताओ मैं रह जाएगा कैसे रह जाएगा। कृपा ना थोड़ा ध्यान देकर बोलो, आप कृपा करो थोड़ा ध्यान करके बोलो, मैं है नहीं रह जाएगा क्या, मैं है ही नहीं, है ही नहीं, इस वजह से मिटता है। कर्मयोग में भी निर्मम हो निरहंकार का है, भक्ति योग में निर्मम हो निरहंकार का है, ध्यान योग में निर्मम हो निरहंकार का है, गीता ने कहा है, किसी योग में भी रहता ही नहीं, क्योंकि है नहीं, मैं पण है नहीं। बताओ है यह का नाम है कि है का नाम मैं है कि यह का नाम मैं है, और ये इस मार्ग से शुभता से मिटता है। दूसरे को सुख पहुंचाने की इच्छा है, इस मार्ग से बहुत सुगमता से काम होता। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, तो पढ़ाई में तो ज्ञान योग विशेष मानते हैं, कर्म योग मानो ही मानते हैं, पर गीता कर्मयोग श्रेष्ठ कहती है। सांख्य योग हो पृथक बाला प्रबंधनती न पंडिता, एक अप्यास समय गोविंद, एक में से तो दोनों को फल मिल जाएगा। यद सांख्य प्राप्त स्थान तद योगी रिपोर्टी, एक अनुसार दोनों एक फल है। संन्यास तो माँ वो संन्यास कर्मयोग बिना कठिन है, योग युग तो मुने मुन ब्रह्म अधिक अधिक होती, योग युग जल्दी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, गीता कहती है। पर जो सुगम है उसको तो हे मान लिया, या जो बढ़िया है वो समझ में आता नहीं, इसी तरह वैसे वैसे सुखम बंदा समझे थे योगी तो ब्रह्म नसीब न सुगमता से जल्दी योग युक्त, ऐसे योग की महिमा है गीता कहती है। ध्यान देते ही नहीं, क्या करें बताओ, कह दिया मैं रह जाएगा, कैसे जाएगा, मैं करके देखो रह जाएगा तो रहने दो, कोई हर्ज नहीं है, मेरा पण तो छोड़ो कम से कम, अपने सुख को तो छोड़ो। फिर विचार करेंगे, मैं को नहीं दो अभी, फिर सोचेंगे कुछ हड़का तो हो जाए, मैं भी टांग कट जाएगी, जड़ कट जाएगी, वृक्ष है जो रह दो, दूसरा कहते वृक्ष काटो, गीता जी कहते हैं नहीं वृक्ष रहने दो, जड़ काट दो, जड़ जड़ काट दो, वृक्ष जड़ कैसे रह जाएगा, रह जाएगा तो कोई परवाह नहीं भाई, जो कहते हैं रह जाएगा उनसे मेरा कहना है कि कम से कम मैं रह जाए तो रह, उसका फिर विचार करेंगे कि वो मैं खुद परमात्मा ही होगा, मैं है वो गल जाएगा, परमात्मा रह जाएंगे, मैं रहेगा नहीं, मैं है नहीं, आप मैं को देखो तमाशा, मैं का बेटे के सामने कहते हैं कि मैं बाप हूँ, बाप के सामने कहते हैं बेटा हूँ, दादे के सामने कहते मैं पोता हूँ, पोते पीछे मैं दादा हूँ, आप दादा हो पोता हो क्या बताओ, बताओ इतना कच्चा है मैं, सामने जाए उसी सामने आम आ मिल जाए, ये कोई मैं की इज्जत है, जिसके सामने मैं यही हूँ, स्त्री के सामने मैं पति हूँ, बहन के सामने मैं भाई हूँ, माँ के सामने मैं बेटा हूँ, तू बेटा है भाई है क्या है तू बता, अपने वो क्या बता, बड़ा कच्चा मामला है, बहुत कच्चा मामला है, कितने बहु रूपये इतना स्वांग धारण नहीं करता जितना ये मैं स्वांग धारण करता है, तो बोलता हूँ मैं वक्ता हूँ, सुनते हैं मैं सोता हूँ, भोजन करते हैं मैं भोगता हूँ, मैं सोता हूँ मैं खाता हूँ मैं पीता हूँ, एक बात बता तू क्या है, बताओ क्या है तो बताओ क्या बताओ, इतनी भूल है, उसे ध्यान नहीं देते बह रह जाएगा, अंधाता थोड़ा विचार करो मैं कैसे रह जाएगा, रह जाएगा तो रहने दो, मैं कहता हूँ रहने दो, रह सकता ही नहीं, निर्ममो निरहंकार से शांति होती, यसे न अहंकृतो भाव अर बुद्धि यसे न लिप्यते हत्वा विजयवाल लोका न अहंते न निमित्तते, जिसके अहंकृत भाव नहीं बुद्धि के लेप नहीं दुनिया मात्र को मार दे तो न मारता है न बनता है, यसे न अहंकृतो भाव बुद्धि यसे न लिप्यते, ये है नहीं इस बात मिट जाता है, खूब गहरा विचार करो फिर आप आओ अहंकार उस पर विचार करेंगे, उस पर सोच करेंगे, जहां तक समझ में आ गया वो समझ गया, उसके आगे और विचार करेगा, विचार बिन में तो करना ही है अपने, और करना क्या है यार, विचार बिन में करना है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।